بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Jana tulikomea katika miongoni mwa masharti ya kutafuta elimu kuwa ni nini ania, mtu kuwa na nia safi nzuri na kile alichokusudia kukitenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atafute elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukapitia neno hapa, Sheikh asema kwamba tubuliyati, yani watu kufuata tu isharati na mambo ya dhahiri dhahiri hivi basi inakuwa na makusudio katika kutafuta elimu. Mfano wake hizo tubuliyati ni kauli ya Sufyan rahimahullah rahmatan wasi'a: kuntu utitu fahma al-Qur'an, sema mimi nilikuwa nimepewa ufahamu wa Qur'an, yani nilikuwa na akili nzuri sana. Allah subhanahu wa ta'ala kamtunukia akili nzuri Sufyan, mwanachuoni mkubwa huyo. Asema falamma qabiltu surrata suliftu, nilipokubali kutokamana na mfalme zawadi, basi ile akili Mungu akaniondolea, akili Allah akaniondolea, kwa sababu mfalme hawezi akakutetea, hawezi akakutendea sense, isipokuwa kuna lengo anayo kwake. Lengo ni kwamba utoke katika msingi huu na sharti hii ya ikhlas, ili umpigie ngoma yeye na wewe pamoja na yeye, hata kama ni jambo ambalo atakalokuambia ni haramu pia utaitikia moja kwa moja. Kwa hivyo utakuwa wewe umetafuta elimu kwa ajili ya senti au maisha. Hapo akisema kwamba nikanyimwa ule ufahamu kwa sababu ile ni maasi. Ukaona kwamba ulama rahimahumullah walikuwa wanakataa, hawakubali kupewa zawadi hasa na viongozi. Maana huyu kiongozi leo akikutendea ihsani, kesho lazima umwonee haya, kwa sababu ni mtu ametangulia kukufanya, atakutoa katika msingi wako wa sawa katika kutafuta elimu kwako. Asura yani maana yake mina surutati, kutokamana na wafalme. Sura hii chombo ambacho kinatokamana na wafalme ni maana ya lima atahu, ile pesa alomtunuku ule mfalme huyu mwanachuoni Sufyan rahimahullah wa rahmatan wasi, wala hakuomba yeye, hakuomba kwamba yeye ataka pesa, la, yeye mwenyewe ule mwanachuoni kamtunuku. Wahaulai hum alladhina yudrikuna al-umura, hawa ulama wa Kiislamu ndio wanaelewa mambo vile mambo yanavyoendeshwa na hali vile ilivyo katika mujtama wa Kiislamu, wao ndio wanaelewa sana. Kwa hivyo hawafai wao kunyoshewa mkono, ili wasije wakauza dhamira zao na ikhlasi zao na uchamungu wao. Afadhali mtu abaki na tatizo lake kuliko kuandama watu kama hawa ambao mkono wao akikunyoshia huwa ana lengo, lahu min warai dhalika gharad, ana lengo atakufikia kwa kwewe. Ndio kisha utasikia kwamba baadhi ya watu waambiwa hadha min ulamai daula, huyo ni katika mwanachuoni mhudumu wa serikali. Yani mwanachuoni lakini mhudumu wa serikali, vile itakavyotaka serikali ndivyo atakavyofanya. Sababu nini? Ni ukosefu wa ile ikhlasi kwa ukamilifu. Tayib, ولهذا يتحرز السلف. Kwa hivyo wema waliotangulia walikuwa kijikinga na kujihifadhi. Eh? Na nini min ataya sultani, kutokamana na kupewa mali na ufalme. Walikuwa hawakubali. Hawakubali, walikuwa jichunga sana, daima wanakuwa mbali na watawala. Hata kama atamwita mtawala, basi huwa yeye huwa si rahisi sana kumfikia ule mtawala. Wayakuluna, alikuwa akisema, innahum la yu'tunana illa liyashtaru dinana biduniya, hawa falme hawatuhongi, hawatupi pesa sisi, ila lengo lao ni kununua dini yetu kwa dunia yao. Watakutondolea dini, sasa tuwe na sisi tuko sawa na wao, mambo yetu itakuwa itakwenda kidunia. Hili ndio lengo lao kubwa ambalo linafanya wao watupe sisi nini, pesa. Fatajiduhum la yakbalunaha, utaona kwamba ulama wa Kiislamu walikuwa hawakubali kabisa akiwa atakuja mtawala au tajiri kumpa pesa, alikuwa hakubali mpaka awe anamjua huyu nani, mazo ni mtu sampuli gani. طيب ثم ان صلاتينا فيما سبق, vile vile hawa mafalme kulingamana vile ilivyotangulia, katakunu amwalahum maakhudha min ghairi hilliha, huenda ikawa zile mali wamezipata kwa njia si halali. Ile watu wafikiria wapi, nani kakutuma wewe kufanya upekuzi pekuzi na uchunguzi katika mali ya watu? Lakini angalia wanavyoogopa, waogopa sije kwamba hao pengine wametumia uwezo wao, wametumia daraja zao, wametumia nguvu zao, maarufu wao, wakenda wakawanyang'anya wanyonge pesa kama zile, au kama pesa za umma. Eh? Sasa kwa wanashaka, wanashaka sana. Fayatawarrauna anha aidan min hadhihi nahya, vile vile wanajikinga na kuogopa kutukua mali za wafalme kwa njia hii ya kwamba najuaje ampata vipi mali yake, pamoja na kwa kutumwa. Wewe ukimwona mtu mwenye pesa utamchunguza pesa ampata kutoka wapi? Si ule ubaradhuli tulionao siku hizi sisi, wakapa na ule bwana alikuwa ameuza mukhadirati akawa tajiri, ule bwana alimua ndugu yake, hebu nupuzi huo ya binadamu. Watu wanakaa kwenye baraza wakijiliwaza kwa maneno yasiyokuwa na maana kama haya, haya ni upuzi, watu wazungumza. Mtu aliyopewa na Mungu ampewa na Mungu subhanahu wa ta'ala, khalas, aliyepewa amepewa. Kwa njia yeyote atakayopatia ile mali itamrudia yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa nini alimpa mali kwa njia hizo? Pengine inaweza kuwa ni mtihani. Kwa hivyo wao walikuwa kijikinga sana upande huu, hawakubali kwa sababu ile ikhlas, ile ikhlas inayotakikana huwa ni msingi wa kutafuta elimu, basi itakosekana. Asema min maalumu annahu la yajuzu lil alimi, miongoni mwa mambo yanayofaa ni kwamba haifai kwa mwanachuoni, an yakbala hadiyata sultani, akubali zawadi kutoka kwa mfalme. Haitakikani kabisa, ni makosa. Hata wafanyakazi wa serikali au hizi shirika za binafsi pia haifai mtu ukampa zawadi hivi kulingamana na kazi yake. Sasa wewe umehonga na ule amekubali hongo, ni hatari, haikubaliwi kitu kama hicho. Idha kana yuridu sultan an takuna hadhihi al'atiya matiya lahu, mfalme anapotaka kwamba huku kukupa wewe kile anachokupa kwamba ndio kipando chake cha kukuvuna wewe, sishokupa. Sisi tuna mfano, asema famu alladhi akal istahya sahibu, famu alladhi akal istahya sahibu, mdomo ulolishwa, basi ule mwenye mdomo kama huona haya akimwona yule alomlisha, huona haya. Sasa aweza kapitisha jambo lolote, tupambana tia senya, tia senya. Sasa kutia senya inajulikana ni fulani mwanachuoni mkubwa ndio ametia senya au mcha Mungu, خلاص تكوى لذي جابوا لمتيميا نايو متوما ومتوما علم ياكو مكتوما فتك انديا سيساو أسيما يركبها متى شاء بالنسبة لهذا العالم تكوى ويني چومبو أتكو باندا وكتووتي أنا بتاجيا بساسة تكا جابوا فلاني جو فوتو مسألة هاي سيما هيفي نهيفي نهيفي نهاية متوكيا moja katika wanazuoni wa Somalia ha Sheikh Muhammad Muallim anachuoni mkubwa mimi nimemkuta Jida huyo bwana ni katika wale wanafunzi walotoka Azhar ilipokuwa Azhar Azhar ilipokuwa Azhar قبل يكون أزهر المتطورة كما يقولون أزهر يا ما ينليه ها يكون مسكيتي لي جامع الأزهر كل ما لم وانكا كوني كيغوزو فلان فنياك بكياك تصوم بالي وندوك يصوم بالي Sasa huyo alikuwa katika wakati ule msoma mashaallah na akapata wakati huo daraja ya uzamili majistera akaja Somalia karudi kule kwao alipofika kule kaonekana ni mtu anasoma sana yeye akafanywa waziri wa elimu sikia vizuri sana na Sheikh rahimahullah kama anavyosema mimi siwezi kumjua mtu kwa saa na masaa mawili nimezungumza naye muda lakini wao wasema kwamba yuamini upande wa harakati za ikhwanu muslimin Allahu a'lam sitoulizwa mimi sasa Sheikh akawa yeye ni fasihi sana katika lugha ya Kisomali fasihi kupita mipaka ha akawa yeye akasomesha tafsiri katikati ya mji wa Mogadishu msikiti siku anapokuwa na tafsiri ile barabara magari hayapiti watu wanasali kama vile hija Sheikh Barra akaangalia huyu nimempa kazi hali ni itakuwaje na mchana uko ofisini kila akimsikiza na wana huyu bwana msimuelewi akamwatisha kazi kisha akaendelea na dawa zake akamwita akamwambia sikia wewe unasikia kuna serikali itawalewa na marais wawili sema haizikani basi wewe utawala na mimi nitawala haizikani mimi sijapata kusikia mwazira kwa kitabu ende mbio ende darasani zaidi ya kwewe sijaona sasa ni sika lingine hii sasa kwa hivyo mimi nakufunga wala kama sasa nimekufanyia nini kosa langu nini kama kazi umeniachisha خلاص alhasil akamfunga miaka 19 bila sababu sababu nini aliitwa kabla hajafungwa aliitwa kuna baadhi ya ulama fulani siku ya Ijumaa hadha tabiatu alkhawarij siku ya Ijumaa alisimama siku ya Ijumaa wakamshambulia Sayyid Barre kwa sababu Sayyid Barre alisema ni mtu shu'i alikuwa siasa yake ni siasa ya ujamaa na sallallahu alaihi wasallam sasa akasema mwanamume na mwanamke sawa tu tatizo ha sawa sasa wale talaba alilm walikuwa wakati ule wengine wakawa wakali sana kurudi hili neno sasa Sheikh yeye alikuwa hayuko sio alikwenda wapi pale aliposhambuliwa huyu bwana hakuwepo alitafutwa karibu siku nzima ndio akapatikana akachukuliwa akapelekwa radio Mogadishu Sayyid Barre akajitokeza kwamba sikia bwana, hawa watu walioko nje wote hawa wataka kunivua huu ufalme wangu, zungumza ithibiti ufalme wangu au sivyo utakiona, utakiona, takuonyesha mimi. Yule bwana sema haya, bismillah. Mtu ana akili mashallah, mtu ana ilmu, Mungu amempa akili. Akasema Allah kaweka sunna sampuli tatu katika ulimwengu huu, hakuna awezaye kubadilisha. Sunanullahi daima la taghayyura fiha, sunna za Mwenyezi Mungu na mwendo wake ni daima, hakuna awezaye kubadilisha. Akapiga mfano, kwanza ngamia iwazaa kwa mwaka mzima, pata mimba mpaka kuzaa kwa mwaka mzima, hakuna mtu atakayesema la atazaa kwa mwezi sita, hakuna. Hii ni sunnati Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna atakayeweza kubadilisha. Shafahamu vizuri. Pili ni jua lachomoza huku laenda huku, hakuna awezaye kubadilisha. Tatu ni mapatano wa watu, sikia lugha hiyo, itifaq bashari, wameafikiana kwamba jamani, sisi tutaona usawa ni tuende hivi katika maisha yetu na kuhukumiana hivi, fikra hizo ha? Kwa hivyo yote haya yapatikana katika ulimwengu huu. Ya kwanza ni Allah, ya pili ni Allah, ya tatu wa binadamu. Sasa binadamu wakiwa wamekaa pamoja wakaona kitu kama hicho, kwamba sisi tuafikiane kufanya kitu fulani, basi wakaafikiana, basi ni sawa, mimi sitoingilia. Akatoka. Alipotoka akifika nje akashikwa tena akafungwa. Ah, sasa akampelekea habari Sadr, mbona ni huu anifunga bana, mimi niliwaambia watu. Asema wewe umechochea zaidi kuliko kuambia watu kitu. Upo? Umechochea zaidi. Kwa hivyo akamfunga miaka 20. Paka akakosa macho, haoni. Giza. Haoni jua, haoni watu. Pengine kwa wiki siku moja, saa moja ndo tolewa nje. Halafu pale anapo halali, hawezi kukaa vizuri. Chumba dogo sana. Sasa sema, leiti ningekubaliana na Sayyid Barre, mimi singefungwa na ningekuwa tajiri leo kushinda Somali wote. Lakini dini yangu yaninyima. Sababu nini? Wamesoma sira ya ulamaa kama hawa rahmatullahi alayhim, kwamba hawakusoma dini kwa ajili ya dunia, wamesoma dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Umar, ma ja'aka min hadha al-mali wa anta ghayru mushrifin wala sa'ila fakhudhu wa ma la fala tatbi'hu nafsak. Ikikujia mali, ukapata mali nyingi au kidogo kwa njia ya kwamba wewe hukuwa na hamu ya kupata ile mali na kuinulia shingo, wala hukuomba wewe, basi twae. Lakini usifatishe nafsi yako mali, kama nafsi yako mali tu ni mali tu, usifanye hivyo. Sasa lengo ya Sufyan rahimahullah min dhalika tahdhir, tokamana na kutuonya, ni nini? Min hadha, kutokamana na jambo hili la kutukua mali kutokamana matajiri, wa tabkiti nafsi ala masana, ni kuiliza nafsi yake kutokamana yale aliyoifanya yeye. Kwa sababu alikubali, wametukua sura. Sura ni gudulia, ni kitu kinatengenezwa mfano wa kinatengenezwa kwa chungu ha? Mfano wake ni mfano ile dudu ya kutilia maji kuzi, lakini chini ni kubwa juu kudogo. Watu walikuwa kitabengi zao walikuwa ni hizo, watia mali wazika, ndio kawa watu wengine wapata kitu kinaitwa dafina katika fiqh. Mali kama ile ukipata, basi unatoa zaka wakati ule ule, zile zilizobakia zako. Sio kwa utasema kwamba hii nyumba ninunua kwa fulani, hii mali yake, yako wewe ulionunua. Tayeb, asema vile vile nimepokewa kwa Sufyan bin Sa'id Thawri rahimahullah, siyo asema shekhe ni kwa maana, ndio kwa matamshi yake iliyopokewa kwake, ma arastu shay'an ashadda alayya min niyati, sijafanyia dawa kitu kigumu sana ambacho kimenifanya nipate taabu na shida kuliko kuifanyia dawa na nia yangu ili ielekee katika njia ya sawa. Tayeb, kwa hivyo takana ile elimu ikupeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, na vile vile asema, sijui kwa maana kauli yake au ni maneno tu ameigemezewa Sufyan, sijui, lakini ikhlas ndio kitu muhimu sana katika kutafuta elimu, kama alivyosema Mtume, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi fa innahu yadkhulu aljannata wa as'adu an-nasi bi shafaati nabi sallallahu alayhi wasallam. Tu anasema la ilaha illallah kwa ajili ya Allah na kumtakasia Allah, huyu ataingia peponi na yeye ndiye atakuwa na hadhi kubwa katika kupata maombi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Yule ambaye anamtakasia Allah katika kutafuta elimu, katika ibada zake, katika muamala zake. Wa Umar ibn Dhar annahu qala liwalidihi, Umar ibn Dhar amwambia mzazi wake, ya abi ma laka idha wa'adta an-nasa akhadhahum al-buka, kwa nini wewe unapowapa watu mauidha walia, wa idha wa'adhahum ghayruka la yabkun, na akiwa mtu mwingine atawapa mauidha watu hawalii, kwa nini? Amuuliza mzazi wake, wewe ukawapa mauidha watu walia, lakini watu wengine wakiwapa mauidha wale wale uliowapa mauidha hawalii, kwa nini? Qala ya bunayya lastu an-naiha athakla laysat an-naiha athakla mithla an-naihati al-musta'jara. Fahamu, angalia mfano mkubwa sana. Hakuwa mwanamke mwenye kuomboleza kwenye misiba ni mfano wa mwanamke anayeomboleza kwa sababu ya kuajiriwa. Kuna wanawake wengine huajiriwa, wewe Elia asema hivi, msifu ume takupa shilingi 1050, takupa shilingi 1020. Sasa yule alizwa na shilingi halizwi na mapenzi khalis na sikituko ya yule aliyekufa, anapolia yualia kuivisha chungu chake. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo sasa yeye kama yuasema ya kwamba mimi napolia mfano wangu, yani kama anajipiga yeye, mfano wangu ni mfano wa mwanamke aliyokosa mwanawe upweke, ndo Thakla. Thakla ni mtoto wa kike aliyoruzukiwa mtoto mmoja tu wa kiume akafariki, aitwa Thakla. Tayeb, asema huyu aliyekosa mtoto wake analia kutokamana na moyo wake, kweli kabisa mukhlisa, lakini huyu mwenye kuijiriwa la, kilio chake hakiathiri kwa sababu ya kule kujifanyiza kwamba yeye anahuzunika kwa kukosa kukosekana huyu bwana. Kwa hii ni maneno ya salaf. Sasa wengine waweza wakadhania dhana mbaya kuhusu maneno kama haya kupokewa kutoka na salaf. Bal wao lengo lao ni kuwahimiza watu katika ikhlas, ania, na kuweka nafsi zao mbali na ria na mambo yanayofanana na ria, na huko ndiko kutakasa nafsi. Tusikia tu nafsi wadhiha, pata nafsi yako hiyo imetahirika, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, fala tuzakwa anfusakum huwa alamu biman ittaqa. Msitakase nafsi zenu. Mkitaka kutakasa nafsi zenu, takaseni kwa ucha Mungu na amalu swali, si kwa kutaka kujulikana au kwa kutaka kuonekana au kutaka kufatwa. Si maana yake. Tayeb, kwa hivyo baadhi ya salaf rahimahumullah, ukiangalia daraja zao na ikhlasi yao, ni lazima tuibebe ile maana kutokamana na wao kwa maana nzuri, si maana mbaya. Tukiibeba kwa maana sahihi, takuwa tumeafikiana na uzuri ule uliotakikana kupatikana katika nia ile njema. Kwa hivyo lazima mtu awe na ikhlas. Lingine la mwisho insha Allah, mtu kuwa apende. Wewe wasoma kila unachokisoma ukipende, na unapopenda yale masomo wampenda Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio sababu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيو نيما مبندا منيزي من فاتني ميما سيمتوم كما كويل مبندا مبندا منيزي من فاتن ساسا وتمبندا في بمتوم أنا وحجوي كي تكاتو كفاني مبندا منتوم ساسا لازم أوصوم أوصوم ناو بند أوصوم na ujilazimishe katika kutafuta elimu na ujirudishe chini. Mapenzi ya kupenda elimu na wenye elimu, na vile vile tawadhu, uwe mnyenyekevu kwa walimu wako, ndugu zako ambao mnasoma pamoja, takuwa hiyo elimu ina natija nzuri sana. Ama sivyo basi halas, takuwa haina natija. Kwa hivyo mwanadamu daiman huwa na matarajio, na matarajio haipatikani ila kutokamana na mtu mwenye akili anayetarajia manufaa ya kitu. Wewe madamu unatarajia manufaa ya elimu, ucha Mungu, kumpenda Mungu, kuridhiwa na Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa kila kitu ambacho kinaweza kuleta dosari katika manufaa kama haya utaipinga. Unapigana na ria, utapigana na ujibu, kujipenda na kujiona, yote utapigana na, kwa sababu ni kinyume na haya. Angalia wale ambao walochukia kufahamu na kuifanyia bidii yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yale aliyokuja nayo Mtume. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema katika sura Muhammad aya 9, dhalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yote hayo ni kwa sababu ya kwamba wao wamechukia mafunzo aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah kazipomoa matendo yao. Hakuna chochote utakachopata katika kutafuta elimu madamu wewe basi naenda tu mimi, huna mapenzi ya hiyo elimu na huna mapenzi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na darul akhirah. Natija itakuwa ni ukafiri. ikiwa wewe hupendi yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu na yale aliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mapenzi kamili na tija yako utakufuru, utaingia katika dunia na mwisho wako utakwenda sehemu mbali. Falmahabbatu kama kala Sheikh hiya aljamia li khairi dunia wal akhirah, mapenzi ya kupenda ilmu ya sharia inakukusanyia khairi zote ya duniani na akhirah. Duniani na akhirah lazima upende, na ukipata hata tamkumoja ulifurahie, leo mashallah napata vini mavini, nimefahamishwa hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo nimetatua tatizo moja, wafurahia zaidi, wasikia raha kabisa, wajikuza kiimani na mapenzi. Tayib, ama mahabbatu rasuli fa innaha tahmiluka ala mutaba'ati dhahiran wa batina, kumpenda mtume itakulazimisha, tuhammiluka bimaana tulzimuka, itakulazimisha wewe kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam nje na ndani. Yaani alhabiba yuqallidu mahbuba, mpenzi humuigiza mpenzi wake daima. Ufahamu, lazima utataka kumridhisha ule unayempenda, utakubaliana naye hata fi al-umuri ad-dunya, hata katika mambo ya kidunia pia. Tajiduhu yuqallidu mahbuba, utampata mtu kama yule yuamwigiza mpenzi wake. Mfano kama mwanafunzi yampenda mwalimu fulani katika walimu, pengine mwalimu ana pressure yeye kizungumza, achemsha damu, akapenda ile tabia ya mwalimu wake, mimbana nikirudi kutoka kule basi khalas, wani mwone ntaka ni mume kisikio tu basi. Au tamwona pangine baridi, mwali mwingine baridi, akaathirika kwa upande huo. Na kwa sababu ya mapenzi yake, kwa hivyo atakikana katika yale mazuri, umqalid ustadhi wako, mfuati, usifate kitu tu kitongotongo hivyo uelewe maana yake.